byłaś mi za swą przyjaźń. Ile były warte nasze słowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa. Kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa. Ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 kwietnia, jest 18. Michał Przedła, zapraszam na serwis Trójki. Od 4 maja wycofane zostają wszystkie ograniczenia dotyczące zabiegów planowych. Grupa Wyszehradzka solidarna z Czechami w związku z agresywnymi działaniami Rosji. Polskie Radio zaprasza na wiosenne audycje. Od 4 maja zostaną zniesione ograniczenia zabiegów planowych, zapowiedział w Nałęczowie minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że do normalnego, niekowidowego systemu opieki zdrowotnej zostanie przywróconych ponad 10 tysięcy łóżek, które do tej pory były zarezerwowane do leczenia chorych na COVID. Trzecia fala słabnie, ponieważ apogeum mamy za sobą, dlatego zdecydowaliśmy się tutaj razem z wojewodami, razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji o przywróceniu do systemu normalnego opieki zdrowotnej, nie tego covidowego, ponad 10 tysięcy łóżek i to jest kwestia najbliższych 2 tygodni, gdzie te 10 tysięcy łóżek wróci właśnie z tej walki z pandemią koronawirusa do zwykłego systemu opieki zdrowotnej. W szczycie trzeciej fali pandemii na walkę z COVID-19 przeznaczonych było ponad 46 tysięcy łóżek szpitalnych. Obecnie jest zajętych ponad 27 tysięcy łóżek. Premierzy Polski, Węgier i Słowacji wyrażają solidarność z Czechami w związku z agresywnymi działaniami Rosji. We wspólnej deklaracji szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej potępili udział rosyjskich agentów wywiadu wojskowego w działaniach prowadzących do eksplozji w składzie amunicji w 2014 roku. Ujawnienie wyników śledztwa doprowadziło do kryzysu w relacjach czesko-rosyjskich. Pilną naradę szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej zwołał premier Mateusz Morawiecki. We wspólnej deklaracji Wyszehrad nazywa eksplozję w Czechach, w której 7 lat temu zginęły 2 osoby aktem agresji ze strony Rosji. Będziemy wspólnie w ramach Unii Europejskiej i NATO podejmować kolejne działania, by przekonać Rosję, że ataki na demokracje zachodnie oraz na inne państwa są kosztowne, a te koszty będą wzrastać. Nasz przekaz do Rosji jest jasny. Dialog to lepsze instrumentarium osiągania celów niż siła militarna albo broń chemiczna. Mówił szef MSZ Szymon Szynkowski w Elsęk. Grupa Wyszehradzka rozmawiała również o sytuacji na Białorusi i Ukrainie. Agresywne działania Rosji będą jeszcze dziś tematem rozmowy szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztofa Szczerskiego z Ihorem Żowkwą, szefem doradców prezydenta Ukrainy. Karol Darmoros, Polskie Radio. W rocznicę katastrofy w Czarnobylu prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański odwiedził niedziałającą elektrownię. Apelował o pamięć o tysiącach tzw. likwidatorów, którzy bezpośrednio po katastrofie walczyli z jej skutkami. Pamięć o tych, którzy zmagali się z katastrofą, to obowiązek wszystkich, podkreślił prezydent Ukrainy, przemawiając w elektrowni, w której 35 lat temu doszło do wybuchu reaktora. W likwidacji skutków katastrofy wzięło udział ponad 600 tysięcy osób. Ceną własnego zdrowia, a nawet życia zwyciężyli i pozwolili ludzkości uniknąć jeszcze bardziej katastrofalnych skutków tamtych wydarzeń. Wołodymyr Zełenski otworzył dziś na terenie elektrowni w Czarnobylu nowoczesne składowisko do przechowywania zużytego paliwa jądrowego SWIAP-2. Od ponad 10 lat wszystkie reaktory w Czarnobylu są wyłączone z eksploatacji. Mimo to pracuje tam ponad 2000 osób. Obsługują m.in. składowiska paliwa i ochronne sarkofagi nad zniszczonym reaktorem. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Nowe audycje muzyczne, podróżnicze i kulinarne to propozycje wiosennej ramówki programu Trzeciego Polskiego Radia. W piątki wieczorem Trójka prezentuje muzykę światową, opowiadał w Polskim Radiu 24 wicedyrektor radiowej Trójki Marek Wiernik.

No, klasyka gotyku, też nowa fala, to wszystko pomieszane. Trzecia płyta, Vision Think. To ile? 31 lat temu ukazał się ten krążek. Siostry Miłosierdzia z Leeds, też jakaś rocznica, też chyba 40-lecie obchodzili w ubiegłym roku panowie. Andrew Eldridge na czele jeszcze miał taki projekt po drodze The Sisterhood, pamiętam. No to robi nam się teraz rewia przebojów, bo teraz dopiero będzie hit, kompozycja Paula McCartneya, Johna Lennona. Paul McCartney zresztą za chwilę wystąpi, ale w jakim towarzystwie? Będzie Paul Weller z punkowej formacji The Jam kiedyś, Style Council, no a od lat artysta solista. Jeszcze w składzie Noel Gallaghera, zatem człowiek z Oasis, no i jeszcze paru innych zacnych muzyków. Cała grupa pod szyldem The Smoking Mojo Filters. No to słuchajmy Come Together. No niekoniecznie. Muzyka łączy pokolenia. I kolejny przykład za chwilę, bo wystąpi pan Dion, naprawdę Dion DiMucci, artysta w średnim wieku, rocznik 39. Przerabiają przeboje Diona różni artyści. Ja tutaj swojego czasu prezentowałem wersję Red Hot Chili Peppers, też muzyki Diona. No w każdym razie ja tylko poinformuję, jeśli ktoś z Państwa o tym nie wie, w latach 50. w samej końcówce, czy połowie 60. 39 przebojów umieścił Dion na listach bestsellerów. No, wielka postać, ceniona do dziś. Ukazała się w ubiegłym roku płyta Dion Blues with Friends. No i wspaniali artyści na tym krążku, i Joe Bonamassa, i kto tu jeszcze, i Billy Gibbons, ZZ Top, i Paul Simon, i jeszcze Bruce Springfield, o jest, no ale my zatrzymajmy się przy Vanie Morrisonie, bo to kolejna wielka postać w historii muzyki, ja to w latach 60. uczyłem się na muzyce zespołu Dem, nie tylko na Glory, Baby Please Don't Go, Here Comes the Night, no cała masa wspaniałej muzyki stworzonej przez Vana Morrisona. I teraz właśnie Dion razem z Morrisonem, panowie zaproponują utwór I Got Nothing. Can't even stay in tune. Try to tell you that I love you, baby, but I'm smiling at the moon. I ain't got no fancy wardrobe, just this shirt that's on my back. But I know that I can love you, baby, more than any other jack. Come over here, baby, yeah, I got the love. Magic happened. You don't see me wearing diamonds, you don't see me wearing gold, but I got that special something. Warm you up when you get cold. I got a word for you, baby. I'll build you up a pretty home. We'll take a train to Chicago, baby. We'll even fly a plane to Rome. I'm kidding. I got a love that lasts forever, baby. I ain't got nothing more. Oh, give me one little chance. I'll show you, baby, what I got in store. What do you need from me, baby? What do you want from me? What do you need from me, baby? What do you want from me? I'll make the magic happen. Come on over here and see. Come to me, baby. Yeah. Ooh. hands down, I said, what do you think, friends? Do you know what they said? Know what they said? They said, give me one little chance, show you what I got instead. No, jeden starszy weteran, Dion Di Mucci, drugi trochę młodszy weteran z Irlandii, Van Morrison. Proszę Państwa, to teraz tak w ramach tęsknot, to zawiesiły się dwa zespoły. Jeden zespół nazywa się, bo to jest zawieszenie, a nie rozwiązanie, ani koniec, czyli Koma. Tak sobie przypomniałem. Łódzka formacja, przypomnę, 1998 rok, wszystko się zaczęło. Byłem na samym początku, jak ta grupa w Łodzi narobiła furorę w klubach, kibicowałem im, obserwowałem. Po 21 latach zespół się zawiesił. No nieco mniej to trwało przy Dumplings. Powstał duet, Karaś Rogucki. To nie to, że nie popieram, wszystko jest okej, ale trochę mi brakuje nowej muzyki Komy. No to przypomnijmy sobie coś starszego. Proste decyzje. Zadzwoniłem do wszystkich znajomych. Zrobi się głośno i jasno i nie wracamy do domu. Chciałem się poczuć jak gwiazda, lecz moje rani zamętajcie. Hey! Tak, no fajny ten zespół Koma. Może powróci za chwilę, 18.30. No to jakiś wątek piłkarski może teraz poruszę. Tym bardziej, że wystąpi za moment zespół Die Totenhosen. To grupa z Düsseldorfu, przez lata sponsorowała Fortunę Düsseldorf. No i tenże zespół ma w repertuarze piosenkę zatytułowaną Bayern. Tak, tak. I teraz tak, no co z Bayernem? Wiemy, już nie ma Bayernu w Lidze Mistrzów. Robert Lewandowski, no trudne wyzwanie przed nim, żeby dogonił Gerda Millera. Jeszcze kilka spotkań, no ale teraz wracając do Düsseldorfu, do Die Totenhosen, to oni tam nie przepadają, tak delikatnie mówiąc, za Bayernem i swojego czasu wymyślili taką pieśń właśnie o tytule Bayern. No to proszę posłuchać, Die Totenhosen. Es gibt nicht viel auf dieser Welt, woran man sich halten kann. Manche sagen die Liebe, vielleicht ist da was dran. Und es bleibt ja immer noch Gott, wenn man sonst niemand hat. Andere glauben an gar nichts, das Leben hat sie hart gemacht. Es kann so viel passieren, es kann so viel geschehen. Nur eins weiß ich hundertprozentig, nie im Leben würde ich zu Bayern gehen. Ich meine, wenn ich 20 wär und super talentiert und Real Madrid hätte schon angeklopft und die Jungs aus Manchester. Und ich hätte auch schon für Deutschland gespielt und wär mental topfit. Und Uli Hoeneß würde bei mir auf der Matte stehen. Ich würde meine Tür nicht öffnen, weil's für mich nicht in Frage kommt, sich bei so Leuten wie den Bayern seinen Charakter zu. Das wollte ich nur mal klarstellen, damit wir uns richtig verstehen. Ich habe nichts gegen München, ich würde nur nie zu den Bayern gehen. Sein, ist das Leben nicht viel zu schön, sich selber so wegzuschmeißen und zum FC Bayern zu gehen. Es kann so viel passieren, es kann so viel geschehen, ganz egal wie hart mein Schicksal wäre, ich würde nie zum FC Bayern München gehen. Man haben, um so verdorben zu sein, einen Vertrag zu unterschreiben bei diesem Scheißverein. Wir würden nie zum FC Bayern München gehen. Wir würden nie zum FC Bayern München gehen. Wir wollen nie zum FC Bayern München gehen, niemals zu den Bayern gehen. Wir wollen nie zum FC Bayern München gehen, niemals zu den Bayern gehen. Wir wollen nie zum FC Bayern München gehen. Niemals zu den Bayern gehen. Wir wollen nie zum FC Bayern. Bayernie. Di Totem Hosen, a teraz trochę będzie muzyki z Islandii. Bardzo modna kultura, muzyka, kino, praca na Islandii, no Bjerg oczywiście. I teraz właśnie, przy Bjerg się zatrzymamy, bo wydaje mi się, że trochę zapomnieliśmy o tym, iż zanim Bjerg rozpoczęła karierę solową, to był początek lat 90. No to wcześniej przecież z powodzeniem śpiewała w zespole, który też cieszył się powodzeniem, chociaż u nas takim nie za bardzo może. Grupa The Sugar Cubes. No i tak sobie pomyślałem, żeby może przynajmniej jeden utwór nam Bjerg teraz ze swoim tym dawnym zespołem wykonała. To będzie po prostu hit. Nawet kiedyś trochę rapowała. Był sobie kiedyś taki zespół The Sugar Cubes i w tym zespole śpiewała Bjerg. Proszę Państwa, to teraz też będzie artystka, wokalistka, no tylko zdecydowanie młodsza. Zespół też no kilka lat, a może nawet 10 lat istniejący. W każdym razie to Kalifornia, grupa nazywa się Bad Cup. No i tam jest ta dziewczyna, która zwróciła moją uwagę i jak mogę to rekomenduję i polecam Państwu. Stacy D, tak nazywa się pani, zespół Bad Cup w utworze Originators. It's a demonstrated dream, a work of art. It can't be as real as our beliefs. Forget what you thought, kill the machine and free from the flood. Well, don't you know you can be anything, anything, with anything in this world that you want. La la la la la la la. Bad Cup z Kalifornii, a teraz będzie z Zielonej Góry. Drużyna, bardzo ładna piosenka będzie, tak przynajmniej uważam. Echa, tak nazywa się zespół. No to na początku to było bez sensu, taka nazwa, ale wymyślono Echa, po prostu trzecia płyta już w dorobku zespołu. No i posłuchamy sobie teraz piosenki zatytułowanej Zwykły Dzień. Thank you. Państwa, no to teraz będzie grupa zza oceanu, bardzo, bardzo popularna, ale nie wszyscy może zdają sobie sprawę z tego, że zespół powstał dokładnie 20 lat temu i przez sporo lat był takim typowym amerykańskim bandem garażowym. Noise, brudne gitary i ostry czad, no ale tak z każdym rokiem to się zmieniało, no aż przyszedł, tak mi się wydaje, to było 7 lat temu, płyta ósma już w dorobku duetu The Black Keys, płyta zatytułowana Turn Blue. Bardziej przyjazna muzyka, o tak to określę, oczywiście Dan Auerbach, Patrick Carney, ale jeszcze Danger Mouse też w składzie mocna postać. Ja pamiętam te początki garażowe, no teraz to jest zupełnie inny świat dźwięków, ale my sobie zajrzymy do tego albumu Turn Blue. Tam ładne melodie, ładne rzeczy się działy. Proszę posłuchać. In Time. No proszę, jaka ładna melodyjka. No teraz to już The Black Keys, to prawdziwa fabryka przebojów. Proszę państwa, ja już muszę się sprężać, bo zbliża się pomału myśliciel. Michał Kirmuć, tak jest, będzie po 19 wieczorny przegląd myśli. Ja bym chciał jeszcze państwu przypomnieć postać Nickiego Hopkinsa. Wydaje mi się, że zapomniany artysta, a wspaniały i kompozytor, i pianista, keyboardzista. Ileż to płyt z zespołem The Rolling Stones nagrał, i z zespołem The Who, i 4 albumy z grupą The Kings, i z zespołem The Beatles, i z Jeffem Beckiem pracował. No niesamowita postać, niestety odszedł w tragicznych okolicznościach. To był 1994 rok. Ja zajrzę teraz, pamiętajmy o tym właśnie, już gra na pianie, Nicky Hopkins, The Tin Man Was a Dreamer. To jest tytuł albumu, piosenka Dolly, Marek Pawlukiewicz, Elżbieta Malinowska, Marek Wiernik, Nicky Hopkins. Dolly, where are you? Dolly, come see me through. Dolly, I'm so in love with you. Can't you see? There's no one else for me. Worried, how we worried for so long. Hurried by the minstrels of the song. I just can't wait to get you in my arms. All alone with me. That's when enough can be. That's when I feel. So true, I think so much of you, and if I start to cry, you come down from the sky on your wings. There aren't any words that can describe the way that I feel for you. In my life, there's no one on the side. Hold me tight, I gotta have you tonight. Believe me, believe me. When I say I love you all each day, won't you believe?